Gure goizberriko kirol saila kirolatz idoate egunon. Egunon guztiari. Eta, ba, uda urbiltzen ari da, eta urerat joanen gira, itxasbaztegerat bederen, ajaun sasoina ere asteko tamaita. Bai, ebe, aste buruntan, asten da, bereziki, ara, latekoen dako, guri urbilenak ditugun taldearen dako, nahiz eta Hondarribi ere urbiletik segitzen dugun, baina badakigu Hondarribi maila gorenean ari dela. Lapurtarrak hariko dira berriz ere ARC bat, KAE bat liga hortan, eta hasiko dira larumatuntan erandion, bai mutikoak eta bai neskak, zenta duda izan, ba, izan bazen joan den neguan ean eskek beste untzibet aterako zuten, ara, duda guztiak usatuak izan ziren jadanik uda negu ondagian, eta ari dira jadanik trebatzen, badira neska aski, ari dira trebatzen aspalditik, beraz horiek ere untzi bat aterako dute sasoin untan, beraz berriz ere bi untzi bat mutikoena eta bat neskena. Eta berrikuntza aurtengoan, Ipar Euskal Herrian? Bi estropada izanen direla, hori da berrikuntza handia. Bat, usian bezala, Donibane Lohizunen, ogoita bian, ekainaren ogoita bian, eta hori Donibane Lohizuneko bestetan, beraz, badian, badakigu izanagira azken bi urte hauetan, zuzenan eskaini baitugu estropada hori, eta izanen da, be, antxu sasoeneko lehena, bigarrena izanen baita, beraz, itzordu importantea. Eta bestea izanen da, hori da berrikuntza nagusia, bigarren bat izanen dela, ondoko asteburuan, ondoko larun batean, 29an, eta Baionan iraganen da, ordan ez itsasoan, Baionan ez da itsasorik, baizik eta Ibaian, Errobi Ibaian iraganen da, ez dira asko, estropadak Ibaian iragaiten direnak, baina bizpairu badira sasoin guztian, eta urten beraz Baionakoa gehitu dute. Nere ustez, joan den udan egin zuten entxegu bat, ikusi zuten arrakasta izan zuela, eta beraz proposa dute antolatzea, ordan komplikatua da, antolaketa beti komplikatua baita, latek bi estropada bat ditu antolatu aurten, baina lanean ari dira, eta beraz bi estropada horiek iraganen dira. Taldearen gain da antolaketa. Hori da, bai, parte hartzen duten talde guztiek behar dute estropada bat beren gain hartu, eta latek bazuen Donibane Lohizunekoa, baina egia da orain bi untzi bat dituztela, neskekin ere, orduan, bon, bi estropada antolatzen dituzte, bat Donibane Lohizunen, eta bat Baionan, eta ere badakizue latz taldea, beraz Donibane Lohizuneko Urioko eta Angeluko ibaialderen fusio bat dela edo bateratze bat dela, berez, orduan logikoa da ere egitea estropada bat Donibane Lohizunen eta beste bat Baionan, Baionan izanen da, Errobin izanen da. Bai, bateko Lapurdin eta bestea Akba, oian. Hori da, beraz, bitzok du nagusiala ere. Ba, hori, antolaketaren aldetik, gero kirol aldetik, zer aipatzen aldugu? Ebe, bai, mutikoetan trebatzailez aldatzen dutela, aldatu dutela, eta ahaunlari batzu, iruzpalau berri dina direla, eta antxu talde bera atxiki dute, nahi du egan elburuak bertsuak izanen direla, baina jadanik lehen palakadetan ikusko dugu zertaz gai diren, baina nahi dute beraz erdi hortan bukatu, iazola bukatu zuten mutikoek, ARC bateko edo KAE bateko erdi hortan bukatu, edo alaz pixka bat gorago, hori izango da pixka bat erronka, ea lehen seietan bukatzea menturaz, baina badakigu komplikatua dela, horretarazten dugu lat dola gutxi sortu dela, lehen urtean jadanik igan zirela ARC betik, KAE betik, KAA batera igan zirela, bigarren urtea zuten iaz eta beraz mantendu ziren aski ongi, orain iaz baino hobeki nahi dute egin, hori da helburua, behar da lehen seietan sartzea. Eta neskak jadanik helburua zuten untzia ateratzea, hori kausitua dute, zenta zaila zuten nesken agapatzea gaunan egiteko, baina hor izanen dira neskak, eta beraz helburua berriz ere izanen dute mantentzea edo gutxienez ez azken bukatzea ganen dugu, eta iaz azken aintzineko bukatu zuten, aski konten ziren egin lanarekin, beraz beti pixka bat hobeki egitea da helburua, beraz zendako ez, are, bi untzi gibelean ustea izaiten alda aurtengo helburu nagusian. Jokoz kanpon, gomita bat? Orduan bai, bi gomita dira eta mendian izango gira, ez zurean baizik eta mendian, bat izanen da beraz Gabi Aristoi, beraz soiutik itzulia, eta malez ez da puntaraino edo tontograino igan, bere esperientziak ondatuko digu, eta beste gomita dugu Peio Domeak, berekin mendikelta aipatuko dugu, agosako beraz lasterketa aste bruntan iraganen dena, eta Santxo Ernaga ere berekin izanen da, beraz, ara, gure hiru gomitak, ostegun aratsuntako.